Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Krzysztof Łoziński, nowym liderem KOD-u. Mateusz Kijowski wycofał się tuż przed głosowaniem. O ogromnej roli Zbigniewa Brzezińskiego w przywracaniu demokracji w środkowej Europie mówią uczestnicy forum Globsec w Bratysławie. W tym serwisie także o tym, że aplikacja Ratunek uratowała w Tatrach turystę. Krzysztof Łoziński, nowym przewodniczącym Komitetu Obrony Demokracji. Wybory odbyły się na zjeździe organizacji w Toruniu. Nowy lider KOD nie miał kontrkandydata, gdyż z walki o stanowisko przewodniczącego zrezygnował Mateusz Kijowski. Czeka nas bardzo trudna robota. Musimy pogodzić bardzo zwaśnione środowisko polityczne. Musimy wszyscy spojrzeć na siebie jak na ludzi. Dziękuję Mateuszowi za pracę, którą wykonał, powiedział nowy lider KOD. Krzysztof Łoziński był działaczem KOR i Solidarności. Współpracował też z Amnesty International. Jest jednym z założycieli KOD-u. Mateusz Kijowski zrezygnował na godzinę przed głosowaniem. Jak wyjaśnił, motywowane jest to przyjęciem przez stowarzyszenie nieprawdziwego, jego zdaniem, sprawozdania finansowego. Profesora Zbigniewa Brzezińskiego wspominają uczestnicy trwającego w Bratysławie Forum Światowego Bezpieczeństwa Globsec. Wszyscy podkreślają, że był on wielkim przyjacielem środkowej Europy i odegrał ogromną rolę w przywracaniu demokracji w tym regionie. Z Bratysławy Krzysztof Renik. Iwan Krastew, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii, który odwiedzał wielokrotnie Zbigniewa Brzezińskiego w Waszyngtonie, nie krył żalu z powodu odejścia polityka. No, you don't have this type of East European. Obecnie nie ma już w Stanach Zjednoczonych tego typu polityka pochodzenia wschodnioeuropejskiego. Nie ma kontynuacji spojrzenia wschodnioeuropejskiego na świat, które to spojrzenie Brzeziński reprezentował w polityce amerykańskiej. Brzeziński was very much representing it American politics. Z kolei słowacki ekspert i analityk Daniel Milo nie wahał się powiedzieć. To był wielki przyjaciel całego regionu. Ogromnie przyczynił się do transformacji naszych krajów od reżimu komunistycznego ku społeczeństwom demokratycznym. Democratic society was instrumental. Zbigniew Brzeziński uczestniczył w konferencji Global Security Forum w roku 2013. Krzysztof Renik, Bratysława, Polskie Radio. Profesor Brzeziński, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA za prezydentury Jimmy'ego Cartera, jeden z najbardziej wpływowych polityków oraz strategów amerykańskiej polityki zagranicznej, zmarł w szpitalu w stanie Virginia w wieku 89 lat. Wracamy do kraju. Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymało 100 młodych badaczy. Dostają je raz w roku ludzie przed 30 rokiem życia, prowadzący niezwykłe badania we wszystkich dziedzinach nauki. Grono laureatów liczy ponad 2800 osób, a łączna wartość stypendiów to ponad 3 miliony złotych. Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przyspieszają karierę i otwierają drogę do kontaktów z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie, mówi prezes fundacji profesor Maciej Żylicz. Stypendyści START 10 lat krócej uzyskują samodzielność mierzoną stopniem doktora habilitowanego niż przeciętni naukowcy w Polsce. A więc 10 lat szybciej. Właściwie można powiedzieć, że wtedy, kiedy przeciętny naukowiec w Polsce robi doktorat, tak stypendysta START uzyskuje habilitację. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział stypendystom, że jest przygotowywana nowa ustawa o nauce, która będzie premiować finansowo jakość kształcenia i dorobku naukowego. Zmieni się model osiągania kolejnych stopni naukowych. Dzisiejszy model jest całkowicie dysfunkcjonalny. Począwszy od tego, że doktoranci nie mają z czego żyć i to się musi zmienić. Połowa tegorocznych laureatów programu START ma już doktoraty. Przeciętna wieku to 28 lat. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Ratownicy Topr ewakuowali turystę z rejonu szczytu Wierch pod Fajki. Mężczyznę przewieziono do Zakopanego, nic mu nie grozi. Pomogli nie tylko toprowcy, ale też aplikacja na smartfona o nazwie Ratunek. Mężczyzna właśnie za jej pośrednictwem zaalarmował ratowników, dzięki czemu ci od razu mieli dostęp do dokładnych współrzędnych, które wskazywały miejsce pobytu turysty. Dzięki temu akcja przeprowadzona przy użyciu śmigłowca przebiegła szybko i sprawnie, a mężczyzna dochodzi już do siebie, cały i zdrowy. Jak się okazuje, jedna dobrze zrobiona aplikacja internetowa może być niezwykle pomocna. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. Aplikację Ratunek można ściągnąć za darmo, do czego zachęcają ratownicy Topr. To był serwis Trójki. A do sportu zachęca Krzysztof Łoniewski. Nie ma na nich mocnych. Piłkarze ręczni Vive Torino Kielce znów mistrzami Polski. W drugim meczu finałowym pokonali 31-29 Orlen Wisła Płocki, świętują szósty tytuł z rzędu. Ręczną zamieniamy na piłkę kopaną. Dziś w Lotto Ekstraklasie gra grupa spadkowa. Przedostatnia kolejka, więc dmuchanie na zimne i wszystkie mecze od godziny 18. Mocno zagrożona Arka gra z będącym w krytycznej sytuacji Ruchem. Niepewna ligowego bytu Łęczna ze spokojnym Lubinem. W miarę bezpieczny Piast z pewną utrzymania Wisłą Płock.

To piosenka, co prawda, z tytułu przynajmniej wnioskując, poranna, śniadaniowa, bo zatytułowana Jak ugotować jajko, ale postanowiłam, że sprawdzę po godzinie 17, jak brzmi najnowsza piosenka Courtney Barnett. Dziś na początek audycji Młodzież, najpierw zespół Algiers, utworem The Underside of Power, nagraniem tytułowym, zapowiada swój drugi album, który ukaże się za miesiąc, a wspomniana Courtney Barnett jeszcze nas nie rozpieszcza muzyką z drugiej płyty, na razie tylko trzymajmy się już tej terminologii kulinarnej, przystawka. Ta jedna piosenka, którą niedawno opublikowała. Kolejna piosenka w audycji to już nagranie z półki z napisem Weterani, ale w tym oczywiście nie ma nic złego, bo jak wciąż brzmią, wciąż, bo to już kolejna dekada ich działalności. Niech nikogo nie zmyli, że to zaledwie może ósma płyta w dyskografii zespołu Afghan Whigs, ich nowy album In Spades. To jest już kilka dekad wypełnionych znakomitym graniem, czego dowodzi choćby to nagranie. Jak często bywa w przypadku dyskografii, twórczości Grega Dulliego, coś mrocznego miesza się z czymś zaskakująco lekkim, nośnym i oczywiście głęboko zakorzenionym w tradycji amerykańskiego grania. Zespół Afghan Whigs z nowej płyty In Spades. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać tych piosenek, nowych piosenek zespołu, może przygotowując się przed czerwcowym warszawskim koncertem zespołu, jedną płytę mam do rozdania, anna.gacek@polskieradio.com. radio@tok.pl. Proszę pisać w tej sprawie. Jestem także na Facebooku. I te namiary myślę, że właśnie dobrze w tym momencie ujawnić, ponieważ teraz dotykamy tematu przewodniego pierwszej godziny naszej audycji, a wiem, że wśród moich słuchaczy nie brakuje fanów serialu Twin Peaks i tych, którzy czekali na to, co zdarzyło się już kilka dni temu, kiedy David Lynch ujawnił 18-godzinny film, bo tak trzeba mówić o, inaczej powiedzielibyśmy, nowym sezonie serialu Miasteczko Twin Peaks, czy raczej pierwsze godziny ujawnił tego długiego filmu. No i właśnie, jak wrażenia? Jeśli ktoś ma ochotę się podzielić, jeśli ktoś także ma ochotę skomentować muzykę w tym serialu, jednak będziemy trzymać się tej terminologii, proszę koniecznie dać znać. I przypominam, płyta Afghan Weeks czeka na kogoś, kto będzie miał dzisiaj dużo szczęścia. anna.gacek@polskieradio.pl. Muzyka z najnowszego Twin Peaks, Chromatics. i Shadow. Czekam na wasze wrażenia po pierwszych odcinkach nowego dzieła Davida Lyncha. anna.gacek@polskieradio.pl. Wrócimy jeszcze do muzyki z Twin Peaks dziś w pierwszej godzinie audycji, a teraz ktoś, kto właśnie wydał nową płytę, jeszcze nie jest doskonale znany, ale myślę, że idealnie wpasowałby się w ten mroczny, pokręcony świat Davida Lyncha. Hey man, I really need you back again. The years are plenty. Somewhere I have a watercolor you did. I saw you walking on the sand in Thailand. Pozwoliłam sobie na mały aksamitny przemyt w tej audycji, bo to muzyka ze świata wieczorów, spokoju, delikatności, melancholii, nostalgii i rzecz jasna tajemnicy. Z nowej płyty albumu Party, dziewczyna z Nowej Zelandii, Aldous Harding. Jest to płyta wyprodukowana przez Johna Parisha i pomyślałam, że to dobra okazja, by sięgnąć po nieco już jego zapomnianą wspólną płytę wydaną z PJ Harvey. Till he said to me, you got a lovely smile, and I'm safe, and I'm safe. To me, no, no, we never part. Zamieszanie, bo to hotel. Najpierw byliśmy w sali balowej gdzieś w Loose Point, bo słuchaliśmy muzyki z płyty Dance Hall at Loose Point, wspólnego wydawnictwa PJ Harvey i Johna Parisha, a przed chwilą też duet, też piękna współpraca, Chili Gonzalez i Jarvis Cocker, muzyka z ich wspólnej płyty Room 29, czyli pokój 29, jedno z pomieszczeń, które kryją tak wiele tajemnic w legendarnym hotelu w Hollywood, w Chateau Marmont. Sofia ma sen, jak stoi przed domem. Sofia ma sen, jak zimno jej w stopy. Sofia ma sen, że musi ocaleć. Sofia ma sen. Musi ocalić dom w cieniu gruszy. Zmieścić go w pięści własnej pamięci. Narasta smutek odkąd omszały mury jej piersi. Thank you.

Teraźniejszość i przeszłość obok siebie. 27 lat dzieli te dwa momenty w dorobku Davida Lyncha. Wcześniej nowy jego muzyczny ulubieniec, Johnny Jewel, a przed chwilą ten słynny temat, który myślę znają, doskonale kojarzą wszyscy fani pierwszego miasteczka Twin Peaks. Julie Cruz, Angelo Badalamenti i Falling. Spędziłam ostatnie minuty zaczytana w korespondencji od was. anna.gacek@polskieradio.pl. Czekam na wrażenia po pierwszych odcinkach nowego Twin Peaks. Justyna pisze, że warto też pamiętać o wzruszającym momencie z Cannes, z festiwalu w Cannes, czyli o premierze serialu ponad 10 minutach owacji na stojąco i o łzach Davida Lyncha. Oskar pisze, że nowe Twin Peaks to kompletnie nieprzewidywalna historia, która dojrzewa pięknie z każdym odcinkiem. Nowe Twin Peaks to doświadczenie metafizyczne. Ania napisała, że w pierwszym odcinku przez półtorej godziny nie zdarzyło się absolutnie nic przyziemnego i z emotikonu na końcu tego zdania wnioskuje, że Ania nie ma nic przeciwko. Ja też nie. Do 18 jeszcze Radiohead. I'll dress like you.